Nitekim kendi içinizden sizi ayetlerimizi okuyacak. Sizi tezkiye edecek, temizleyecek. Size kitap ve hikmeti öğretecek. Bilmediklerinizi size öğretecek bir peygamber gönderdik.